serwisy sportowe oraz specjalne audycje na antenach jedynki, trójki, czwórki Polskiego Radia 24 i na polskieradio.pl. 14 czerwca, 14 lipca. Euro 2024 w Polskim Radiu. Partnerem audycji jest Totalizator Sportowy, właściciel marki Lotto. Och, gorąco dziś. Oj tak, mamo. Andrzej, a w taką pogodę jakie elektrolity byś nam polecił? Ty się na tym znasz. Ale dla ciebie czy rodziców? A to ma znaczenie? Kolosalne. Dla rodziców zdecydowanie Hydrooptima Senior. W ich wieku muszą uważać na nadciśnienie czy poziom cukru. Suplement diety Hydrooptima Senior zawiera zestaw elektrolitów, ale ma niski poziom sodu i glukozy. Jest bezpieczna nawet dla osób starszych. I upały na mnie straszne. Hydrooptima Senior. Idealne elektrolity dla osób starszych. Aflofarm. Jak dobrze znam swojego tatę? Wystarczyło jedno spojrzenie i wpadłam na pomysł na prezent. A znalazłam go w super niskiej cenie na Allegro. Sprawdź i pamiętaj, jak prezent dla ukochanego taty to Allegro. Żegnamy reklamy. Oj, znienacka minęła nam już godzina 7:00, to znaczy, że w programie trzecim czas na serwis. Agnieszka Drozd i Michał Przerwa. Przed Polakami drugi decydujący mecz na piłkarskim Euro. Zaczynają się wakacje, w szkołach uroczyste zakończenie roku szkolnego. Poszkodowani w środowych nawałnicach na Śląsku dostaną pomoc państwa. Polscy kibice wyruszyli do Berlina na mecz Mistrzostw Europy w piłce nożnej. O 18:00 piłkarze zmierzą się z Austriakami, a kibice, którzy wyjechali pociągiem z Dworca Wschodniego w Warszawie, wierzą w zwycięstwo. Na dworcu z kibicami spotkał się Witold Banach. Na Dworcu Wschodnim zgromadzili się kibice z całej Polski. Z Polski wszyscy pełni wiary, nadziei, że polscy piłkarze dziś w Berlinie pokażą walkę, determinację i miejsce w szeregu Austrii. Gardła przygotowane do wysiłku. Jedziemy na Berlin. Zdobędziemy go kolejny raz. Mam nadzieję, że po prostu Polacy pokażą Austriakom, jak się gra w piłkę. Mamy bilety, tak. I jakie nastroje? Optymistyczne. Wierzymy w ten sukces, wierzymy w zwycięstwo. Naprawdę zbudowani jesteśmy tym ostatnim meczem z Holandią. No i wydaje mi się, że jedziemy tutaj po ten awans upragniony. No ja z nadzieją, że awansujemy do następnej rundy. No myślę, że Lewandowski tutaj swoje powinien zrobić. No i młodzi, Zalewski. To jest mecz jakby o wszystko. Także nasi powinni jednak się spiąć i wygrać. Miejmy nadzieję, że 2-1, że wygramy ten mecz. Będzie po co jechać do Dortmundu. Mecz z Austrią jest niezwykle ważny. Zwycięstwo da spore szanse polskim piłkarzom, którzy mogą liczyć na gorący doping kibiców na wyjście z grupy. Z Dworca Centralnego relacjonował Witold Banach. Dziś prawie 5 milionów uczniów z całego kraju rozpoczyna wakacje. W szkołach odbędą się uroczyste zakończenia roku, a uczniowie otrzymają świadectwa. Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 25 w Warszawie Tomasz Ziewiec zapewnia, że po blisko 10 miesiącach nauki odpoczynek należy się uczniom. Odpoczynek jest potrzebny, jest to ważna część funkcjonowania każdego człowieka, zwłaszcza dzieci, które przez cały rok szkolny pracują i podlegają różnym presjom. Sami uczniowie nie mogą się doczekać, aż usłyszą ostatni w tym roku szkolnym dzwonek i przekonują, że kończący się rok szkolny był intensywny. Dużo nauki, ale strasznie szybko minął. Nie wiem nawet, kiedy się zaczął, a nie skończył. Najbardziej z geografii. Dużo było, bo były jakieś tam problemy. Najbardziej z historią, bo generalnie jestem najsłabszy z historii, ale udaje się. Po wakacyjnej przerwie uczniowie wrócą do szkolnych ławek 2 września. Martyna Szymczakowska, Polskie Radio. Dwie 16-latki utonęły w gminie Osiek w województwie świętokrzyskim. Do tego tragicznego zdarzenia doszło wieczorem w zbiorniku retencyjnym w powiecie staszkowskim. Zgłoszenie wpłynęło około 19:00, mówi Joanna Szczepaniak z policji w Staszowie. Przybyli na miejsce policjanci i strażacy, po około pół godziny od zgłoszenia wydobyli z wody jedną z 16-latek. Około godziny 20:30 strażacy wyłowili drugą nastolatkę. Na miejscu pracowali strażacy, nurkowie, policja, lądował też śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego. W okolicach wsi Szaleniec w powiecie malborskim na skutek uderzenia fali dźwiękowej samolotu bojowego MiG-29 doszło do uszkodzenia pokryć dachowych w kilku budynkach. Wydarzyło się to w trakcie wykonywania lotu szkolnego. Jak mówi rzecznik 22. Bazy Lotnictwa Taktycznego w Malborku, major Maciej Kędzierski, trwają dokładne ustalenia okoliczności zdarzenia. Na szczęście w wyniku zdarzenia nikt nie odniósł obrażeń. Doszło do zniszczenia pokrycia dachowego w kilku budynkach. Siły Zbrojne Rzeczpospolitej Polskiej pokryją wszelkie koszty związane z naprawą uszkodzonych budynków, dochowując najwyższej staranności, aby przywrócić stan sprzed zdarzenia, podkreśla na Platformie X dowództwo generalne. Będzie pomoc państwa dla najbardziej poszkodowanych w wyniku środowych nawałnic, które przeszły nad Śląskiem. Będą to kwoty od kilku do kilkuset tysięcy złotych, mówi wojewoda Michał Kopański. Mieszkańcy mogą liczyć na, zgodnie z procedurami, rekompensaty w kwocie takiego zadośćuczynienia 6 tysięcy złotych, takiej pomocy bezwrotnej w przypadku takich krytycznych sytuacji życiowych, w przypadku zniszczenia budynku mieszkalnego do 200 tysięcy, a budynków takich gospodarskich do 100 tysięcy. Najwięcej interwencji i strat odnotowano w powiatach pszczyńskim, wodzisławskim, bielskim, raciborskim, rybnickim i cieszyńskim. Polacy podpisali umowę z Koreańczykami na serwisowanie samolotów FA-50. Porozumienie zostało zawarte między Wojskowymi Zakładami Lotniczymi nr 2 a koreańską spółką KAI. Wiceszef MON-u Paweł Bejda mówi, że powinna ona być podpisana już wcześniej. Ta umowa pozwala przesłanie technologii koreańskiej tutaj do Polski, tutaj do Wojskowych Zakładów Lotniczych nr 2, po to, żeby serwisować te samoloty i naprawiać te samoloty. I to jest, uważam, że rzecz, która powinna nastąpić dużo, dużo, dużo wcześniej, czyli od razu po podpisaniu umowy. Nastąpiła ona teraz, więc jest sukces. W Polsce ma być 48 samolotów FA-50, 32 w Mińsku i 16 w Świdwinie. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Na zegarach 6 po 7. Sponsorem audycji jest Orlen. A w playliście dźwięk pod tytułem Skoki. Adam Malecki, proszę się wytłumaczyć. Już się tłumaczę. Serwis sportowy rozpoczynamy od największego sukcesu w historii Polski w skokach do wody. Wydarzyło się to na pływackich mistrzostwach Europy, które odbywają się w Belgradzie. Złoty medal w skoku z trampoliny jednometrowej zdobył Andrzej Rzeszutek. 33-latek jest dumny ze swojego osiągnięcia. Prawdopodobnie był to najlepszy występ w mojej karierze. Musiałem się mocno pomęczyć, żeby wyciągnąć jakość z tych skoków. Oczywiście ciężko w ogóle jest opisać te emocje, bo to była euforia. Czwarty z tej samej trampoliny był inny Polak, Kasper Lesiak. To nie koniec medalowych osiągnięć w Belgradzie. Srebro w sztafecie 4x100 metrów stylem dowolnym wywalczyli Mateusz Chowaniec, Dominik Dudys, Ksawery Masiuk i Kamil Sieracki. Złoto dla Serbów, a po brązowe medale popłynęli Adela Piskorska na 50 metrów stylem grzbietowym, Jakub Majerski na 100 metrów stylem motylkowym oraz Jan Kałusowski na 200 metrów stylem klasycznym. Medale w pływaniu, a także w szermierce, szablistka Zuzanna Cieślar zdobyła brąz mistrzostw Starego Kontynentu w Bazylei. A w piłce nożnej? Czas na Austrię. Już dzisiaj reprezentacja Polski zagra w drugim meczu fazy grupowej Mistrzostw Europy. W pierwszym biało-czerwoni przegrali nieznacznie 1-2 z Holandią. Trzeba wygrać, a to oznacza, że jest to... Mecz o wszystko. Stadion Olimpijski w Berlinie. Ten piękny, monumentalny, historyczny obiekt będzie dziś areną zmagań o wyjście z grupy, bo zwycięzca znacznie przybliży się do awansu do 1/8 finału, a przegrany właściwie może się pakować. W sukces naszej kadry wierzy bramkarz Wojciech Szczęsny. Myślę, że jest taki mecz troszkę bez faworyta. Z Austrią, która jest bardzo mocna. Uważam, że przez ostatnie 2 lata... prezentowała się świetnie. W pierwszym meczu z Francją też są bardzo agresywni, szczególnie w wysokim pressingu. I trzeba będzie umiejętnie z tego wyjść i skrzywdzić ich. Wygracie mecz? Tak, myślę, że tak. Mamy plan i udało nam się. Trzymamy kciuki i czekamy na 18. Z Berlina dla Trójki Filip Jastrzębski. No ale Polakom na osłodę zostanie jeszcze jeden mecz na Euro. Zmierzą się z Francją, która dzisiaj o 21:00 zagra z Holandią. Więcej o Mistrzostwach Europy już niebawem w studiu Euro. Norbert Michalak już w blokach startowych, a piłka nożna nie tylko Euro żyje. Rozpoczęły się także rozgrywki w Copa America. Na inaugurację Argentyna pokonała 2-0 Kanady. Sponsorem audycji był Orlen. Po dniu wytchnienia na południu Polski wracają dziś upalne temperatury, bo nawet 32 stopnie będą na południu, ale także na zachodzie, nawet tak po Wielkopolskę. 24 stopnie szykują się na północy, 28 w centrum, chłodniej na wybrzeżu, bo stopni 20. Zachmurzenie ma być na ogół małe i umiarkowane, ale pod koniec dnia na południowym zachodzie pojawi się więcej chmur. Tam możliwe będą przelotne opady deszczu oraz także burze, lokalnie z gradem. Zapraszamy do reklamy. Jak wyprzedaż, to w euro. Świetny początek meczu. Yes! Mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Na tysiące produktów. Do 16 lipca. Ekspres ciśnieniowy Saeco Gran Aroma. Najniższa teraz ostatnich 30 dni przed obniżką to 3099. Teraz za 2999 zł. I do września nie płacisz. Do 40 rat 0% na cały asortyment. RRSO 0%. Promocja ratalna do 3 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. 10 minut po siódmej. Zapraszamy do Trójki. Czyli audycja poranna także z Państwa udziałem. Nie rozumiem awantury o nazwę ulicy Wieśniacza czy Wieśnicza. No przecież na miłość boską, szanowni państwo, to jest piękna nazwa kojarząca się z najpiękniejszą wsią polską, ze świeżym powietrzem, z lasem, z wodą, z grzybami, zapachem chabrów i zboża. Nie przesadzajcie. No i to jest podejście nowoczesne, marketingowe. Można by na przykład takie osiedle z apartamentowcem nazwać jakoś sprytnie. Wiejskie ogrody czy coś takiego. No na przykład na Białołęce w Warszawie jest ulica Winorośli i przy niej osiedle, uwaga, Tarasy Dionizosa. O, swoją drogą, tam to muszą być imprezy. Agnieszka Łukasiewicz za konsoletą, Ola Dobieszewska przy telefonie, Paweł Turski program przygotował, Robert Grządowski siedzi i mówi przy mikrofonie, a w głośnikach tenisowo Iggy Pop. We'll be right back. też brzmi imprezowo. Mogłoby płynąć z głośników gdzieś na tarasach Dionizosa. Strong Out Johnny, Iggy Pop za nami, a przed nami głos Norberta Michalaka. Dzień dobry. Dzień dobry. Dobrych emocji życzy sponsor audycji. Producent leku na erekcję Inventum Max. Studio Euro w Trójce. I znów był taki dzień z trzema spotkaniami. Tak, ale zaczniemy od tego, co się wydarzyło w ostatnim spotkaniu. Nie chronologicznie dzisiaj. Tak, ale zaczynamy właśnie od Włochów. I od włoskiego słowa delusione, czyli rozczarowanie, to takie jedyne słowo, które przychodzi na myśl po meczu Włochów. Ale to powinno się chyba tak delusione, mamma mia. O właśnie, w ten sposób myślę, że włoscy komentatorzy tak reagowali na wczorajszy mecz. Miał być też to wielki hit, niestety jeden tylko gol i do tego samobójczy. Winowajcą był 22-letni Ricardo Calafiori, delusione. Tak jest. Do tego jeszcze Włoch Cristante stał się najszybciej ukaranym zawodnikiem po wejściu na boisko w dziejach Mistrzostw Europy. Na żółtą kartkę pracował tylko 18 sekund. Nico Valcentro! Brawo! Na tarasach Dionizosa chyba oglądali ten mecz. Espania. Hiszpanie mogą być pewni po tym meczu wyjścia z grupy. A jak zareagowały włoskie media po tej porażce? O tym z Rzymu Piotr Kowalczuk. We Włoszech rozczarowanie jest ogromne. Komentujący mecz w telewizji mistrz świata Beppe Bergomi zachwycał się jakością gry Hiszpanów. Powiedział, jedna drużyna gra znakomicie w tym meczu. Niestety nie nasza. A po spotkaniu zawyrokował, nie istnieliśmy na boisku. Trener Spalletti, pytany o przyczyny porażki, rozłożył ręce i wyjaśnił, oni byli dużo lepsi, nam brakowało wszystkiego. Też świeżości i refleksu, nie pozwolili nam na nic. Tytuły gazet, Gazeta dello Sport, Lekcja Futbolu, Corriere della Sera, Italia złamana, a La Repubblica za dużo znakomitej Hiszpanii. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Nie tylko Włosi rozczarowali, Anglicy również się nie popisali, remisując z Danią 1-1. Najpierw ogromna euforia po golu króla Harry'ego Kane'a, a potem wyrównał Morten Juhlmann. Danmark på bolden igen. Morten Juhlmann tager afskud. Ja! Legendbyd! Morten Juhlmann! Morten Juhlmann! It's the equalizer from Morten Juhlmann! A co po meczu powiedział trener Anglików Gareth Southgate? Nie naciskaliśmy piłki z odpowiednią intensywnością i zbyt szybko ją traciliśmy. Przez to trudno było nam kontrolować przebieg spotkania z takim zespołem jak Chorwacja. Rozumiemy, że musimy być lepiej przygotowani, jeśli chcemy przejść do kolejnych etapów turnieju, których wszyscy od nas oczekują. Mówił Gareth Southgate i jeszcze o reakcjach w brytyjskich mediach z Londynu Adam Dąbrowski. Radość fanów w tej strefie kibica w Birmingham okazała się przedwczesna. Anglia w głębokich tarapatach. Taki tytuł wybija dzisiejszy dziennik Metro. Anglicy znowu zrobili to, co kibiców frustruje już od dawna. Niezły początek, szybka bramka, ale zamiast pójść za ciosem, potem drużyna zwalnia. Brak energii, brak zęba, brak szybkości. Frustracja. Tak można podsumować komentarze po tym spotkaniu. Guardian krytykuje szczególnie Jude Bellinghama za niechlujność, za powolność. To dzwonek ostrzegawczy, wyrokuje dziennik. No i jest jeszcze Kane, któremu dostało się w studiu BBC chyba najmocniej. Głównie za to, że nie podłączał się pod pressing. Dla Trójki z Londynu, Adam Dąbrowski. Działo się również w meczu Słowenia-Dania. Co ciekawe, Słoweńcy już byli blisko od wyjścia z grupy w doliczonym czasie gry, jednak Serbowie doprowadzili do wyrównania. Mecz zakończył się remisem 1-1. Serbów w ostatniej akcji meczu uratował Luka Jovic. Reakcję po meczu w obu krajach sprawdził Piotr Piętka. Sportowy portal słoweńskiej telewizji N1 artykuł na temat meczu zatytułował Minuta dzieliła ich od wieczności, Jovic przerwał słoweński sen. W artykule czytamy, że epicka podróż tysięcy słoweńskich kibiców została niemal nagrodzona na boisku. Niemal, bo w ostatniej akcji meczu radość z historycznego miejsca w fazie pucharowej Euro zabrał Słoweńcom serbski piłkarz Lukajović. Nieco inne nastroje panują w Serbii, którzy po meczu mają na koncie tylko jeden punkt. Na stronie internetowej RTS, serbskiej telewizji publicznej, czytamy, że Serbia ma wciąż nadzieję, ale powodów do niej jest coraz mniej. Piotr Piętka, Polskie Radio. A teraz zacieramy ręce i oczywiście mocno trzymamy kciuki za polską reprezentację, która dziś zagra z Austrią. Początek w Berlinie o 18:00. Myślę, że będzie dobrze. Będzie dobrze, będzie dobrze. Studio Euro w Trójce. Dobrych emocji życzy sponsor audycji. Producent leku na erekcję Inventum Max. Ma na zegarze 20 minut po 7. Także dzisiejszy mecz i gra Polaków na Euro pojawiają się w głosach od Państwa 2-2 i 7-3.

stronę Gdańska i na trasie S6 przed Rusocinem już zaczyna się korkować na jezdni w kierunku Łodzi. Krajowa dwójka między Mińskiem Mazowieckim a Siedlcami. W Starym Opolu na 561 kilometrze samochód osobowy zderzył się z ciężarówką. Wprowadzono tutaj ruch naprzemienny. Na drodze numer 16 w miejscowości Marcinkowo zderzyły się dwa auta osobowe, no i droga jest całkowicie zablokowana. Na Śląsku jest korek na trasie S1 między Wojkowicami Kościelnymi a Dąbrową Górniczą w stronę Dąbrowy. No i przed Krakowem mniejsze korki niż zwykle, ale jednak są. Na przykład na drodze 44 przed Skawiną, a także na Siódemce przed Michałowicami. Dziękujemy za tę informację. Radio Nawigator Trójki wraca za niecałą godzinę, a teraz w studiu Agnieszka Drost. Czas na skrót najważniejszych informacji. Straż Graniczna bada zdarzenie, do którego miało dojść 15 czerwca na granicy z Niemcami między Słubicami i Frankfurtem. Dziennik Süddeutsche Zeitung napisał, że niemiecka policja cofnęła do polskiej osoby mogące być migrantami. To kolejne takie zdarzenie. Dzień wcześniej w Osinowie Dolnym niemiecka policja przywiozła i zostawiła 5-osobową rodzinę Afgańczyków, której odmówiono wjazdu do Niemiec. Dziś w Berlinie szef MSWiA Tomasz Siemoniak będzie rozmawiał na ten temat z niemieckim szefem spraw wewnętrznych. Premier Donald Tusk został laureatem dorocznej nagrody jednego z najważniejszych think tanków zajmujących się sprawami międzynarodowymi, londyńskiego Chatham House. Jak wyjaśniono, Tusk otrzymał nagrodę w uznaniu jego niezachwianego zaangażowania w przywracanie demokracji w Polsce, odbudowę instytucji oraz rehabilitację i przestrzeganie zasad praworządności. Nagroda Chatham House jest corocznym wyróżnieniem przyznawanym osobie, osobom lub organizacjom, które zdaniem członków instytutu wniosły najbardziej znaczący wkład w poprawę stosunków międzynarodowych. 3 dni wydarzeń inspirowanych literaturą, tak zapowiada się warszawski Big Book Festival. W programie spektakle, happeningi, słuchowisko na żywo, widowiska multimedialne i performance. Hasło rozpoczynającej się imprezy brzmi „Jesteśmy iluzją”. Dyrektorka festiwalu Anna Król powiedziała Polskiemu Radiu, że zaplanowano ponad 20 wydarzeń, w tym spotkania autorskie. Będzie można spotkać się z kilkunastoma nowymi tytułami premierowymi i tam bardzo różni autorzy, zarówno autorzy fikcji, jak i non-fiction, na przykład spotkanie z biografią Mumbaju, ale również książka dotycząca patodeweloperki. Spektakl otwarcia wieczorem o godzinie 20, a więcej informacji w serwisie o 8. Ciepły mamy poranek, no może rześki między Słupskiem a Gdynią, ale nad morzem zwykle jest nieco chłodniej, tam trudniej pewnie uwierzyć w zmiany klimatu, tam dziś będzie około 20 stopni, a im dalej na południe i zachód kraju, tym będzie cieplej, wartością końcową na tej skali mają być 32 stopnie. Wieczorem alerty IMGW dotyczące burz obowiązywać będą w zasadzie w całym kraju, no z wyjątkiem tylko Suwalszczyzny i okolic Białegostoku, w takim wycinku południowym od Jeleniej Góry po Łódź i Tarnów, to ostrzeżenie. 3 stopnia nawet, a to oznacza, że burze są dużo więcej niż prawdopodobne w tym rejonie. 27 minut pozostało do godziny 8. Tu Trójka i audycja poranna. Zapraszamy do Trójki. I Jaylen Gonda, Illusions. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Dwadzieścia minut pozostało jeszcze do godziny ósmej. Państwo dzwonią także w sprawie tego oburzenia mieszkańców ulicy Wieśniaczej. Jakoby miała się nazywać Mało Miejsko. Skoro komuś się to nie podoba, no to można było pójść na takie rozwiązanie. Mianowicie zamienić nazwę ulicy na Włościańska. Znaczenie jest to samo, natomiast w odbiorze bardziej przyjemne. Pan by wolał mieszkać przy Włościańskiej czy przy Wieśniaczej? Wie pan, jakoś, wiesz co, nie robi mi to chyba nazwa różnicy. Ja, na Mokotowie są piękne nazwy ulic, także nie narzekam. Aha, Mokotów, tak, czyli... No dobrze. Warszawski Mokotów. Ciekawe, jakie są w Wiedniu nazwy ulic. Za chwilę dwa słowa o tym też powiem. O, ja wiem, na przykład... No dobra, nie wiem tak naprawdę. Marcin Jagiełowicz, dzień dobry. Dzień dobry. Coś tam plac to na pewno i coś tam Strasse też na pewno jest. Coś tam, no właśnie, niech to nam towarzyszy. Ale teraz do konkretu. 7999 zł i 69 groszy. Tej przyjemności nie mogłem sobie odmówić, bo tak doskonale nieokrągłą kwotę aż korci odczytać w całości. Tyle ponoć średnio zarabiamy, choć jest to niestety kwota brutto i też nie dotyczy wszystkich, ale tych, którzy pracują w średnich albo większych firmach, czyli tych, które zatrudniają powyżej 9 pracowników. To wzrost w porównaniu z zeszłym rokiem o niemal 11,5%, więc imponująco. Biorąc pod uwagę, że inflacja obcina nam z tego teraz 2,5%, to realne wynagrodzenia rosną aż o 9%. O prawie 9%. Jest to podobny wzrost jak w kwietniu. Widać więc, że rynek pracy powinien być wsparciem dla wydatków konsumentów, dlatego że wynagrodzenia rosną dużo szybciej niż inflacja. Tak mówi ekonomistka PKO BP Urszula Kryńska. Ekspert ekonomiczny Konfederacji Lewiatan Mariusz Zielonka dodaje, że szklanka jest jednocześnie w połowie pusta, bo obok rosnących płac mamy spadające zatrudnienie. Prawdopodobnie przedsiębiorcom coraz bardziej doskwierają rosnące koszty pracy i optymalnie jest zwolnić pracownika i rozłożyć jego pracę na pozostałych pracowników przy jednoczesnej podwyżce niż utrzymywać dane stanowisko pracy. Ale to w takim razie ja poproszę i dam ci tę przyjemność, Marcinie, raz jeszcze wyliczenia tej kwoty. To może tak wyliczmy od okrągłej, czyli 8000 minus 31 groszy. Czyli 7999 zł i 69 groszy. No, mógłbyś się ekonomią zajmować, nie ma sprawy. According to my calculations, no to znów wraca dzisiaj. No ale jeszcze raz, powiedzmy, to jest kwota troszkę zawyżona, no bo jednak patrzymy tylko, bierzemy pod lupę duże czy średnie firmy. Mam ciekawostkę, nie wiem czy kolega jest zainteresowany. Jestem zawsze. Pomyślałem sobie, że skoro dzisiaj mecz z Austrią, to może zajrzymy do Wiednia. Przez wielu rynek mieszkań jest uważany za taki święty graal, ten właśnie mieszkaniowy rynek w Wiedniu, jako punkt odniesienia, jak można dobrze gospodarować. Bierze się to stąd, że swego czasu miasto obłożyło wysokim podatkiem właścicieli mieszkań, co spowodowało, że miasto wybudowało ogromną liczbę mieszkań komunalnych i teraz ci lepiej sytuowani Wiedeńczycy mieszkają obok tych mniej uposażonych mieszkańców. Co do zasady, nie ma ani osiedli biedy, ani luksusowych dzielnic. Można się oczywiście z takim zaszachowaniem bogatszych wysokim podatkiem zgadzać albo nie zgadzać. Prawdą jest, że OECD, Organizacja Współpracy Gospodarczej, słynąca raczej z promowania liberalnych rozwiązań, zaleca państwom członkowskim wzorowanie się właśnie na stolicy Austrii. No i kiedy popatrzymy na ceny, to rzeczywiście robi wrażenie. Za wynajem 60-metrowego mieszkania w dobrym standardzie w centrum Wiednia zapłacimy 767 euro. To pewnie nie są już wyliczenia takie na dziś idealne. Sprawdziłem, to jest informacja sprzed kilku miesięcy, ale po obecnym kursie to byłoby ponad 3,5 tysiąca złotych. Zestawmy sobie to z Warszawą. No tak, to jest o wiele taniej niż takie 60 metrów w Warszawie. No tak... No chyba, że przy Wieśniacze. Nie, no żartuję. 5,5 tysiąca, ale nie wiem, czy to byłoby śródmieście centrum. Może Wieśniacza, nie wiem, czy to już obniża wartość mieszkań, czy nie. A Londyn, sprawdziłem jeszcze Londyn. To jest, to tu dopiero są kwoty. 2343, ale oczywiście funty. Aha. A nie złoty, więc... Za centrum Londynu no, zapłacilibyśmy ponad 12,5 tysiąca złotych za wynajem. Tak, to tak, tak. Więc Wiedeńczycy, brawo. Może jednak czegoś się też od nich nauczymy. A wracając do kraju, jeszcze mała przebieżka po Szwajcarii, bo tutaj bardzo dobra informacja dla tych z Państwa, którzy mają kredyt frankowy. To informacja z wczoraj, ale jeżeli kogoś ominęła, w ciągu dnia szwajcarski bank centralny obniżył stopy, to przypominam, była to już druga obniżka. Symboliczna, bo 25 punktów bazowych, ale według wielu ekonomistów czeka nas jeszcze trzecia obniżka. To są dobre informacje dla tych, którzy mają kredyt we frankach, bo to znaczy, że jeżeli jeszcze pójdzie frank w dół, no to już wyraźnie zapłacimy niższą ratę, bo cena pieniądza w tym momencie spada. Spoglądam na notowania franka szwajcarskiego. Ten dziś o poranku po 4,53. Nie najlepiej, ale też i nie najgorzej, bo w ostatnich dniach raczej rósł w stosunku do złotego. No i tak to chyba wygląda. Mhm. Czyli jako tako, po japońsku. Jako tako, po japońsku. Coś tam, coś tam? Coś tam, to już nie jest po japońsku. Nie, teraz nie coś tam. Teraz The Ravonettes, Lovin' at Rushcan. To mamy w trójce na 13 minut przed 8. Już było. To czas na 10, ostatniego w cyklu Wielka Dziesiątka. Wielka Dziesiątka. I niespodzianki nie będzie, bo dziś powiemy o karierze Roberta Lewandowskiego. Mówi Norbert Michalak. Życzyłeś tego Robertowi Lewandowskiemu, zresztą ja podobnie. Jest to chłopak, który ma instynkt. Środkowanie i Lewandowski gol! Gol! Robert Lewandowski to już ostatni bohater Wielkiej Dziesiątki. Jest uważany za jednego z najlepszych piłkarzy na świecie, ale i też za jednego z najlepszych środkowych napastników w historii piłki nożnej. Oczywiście zdania mogą być podzielone, ale nie ulega wątpliwości, że Lewandowski nie raz zapisał się na kartach historii światowego futbolu. Nie o wszystkim da się opowiedzieć, mając kilka minut, zatem skupmy się na najważniejszych momentach reprezentacyjnej kariery Roberta Lewandowskiego. W kadrze zadebiutował 10 września 2008 roku, grając w meczu z San Marino. Na swojego pierwszego gola w reprezentacji czekał tylko 8 minut. W 59 minucie wtedy piłkarz Lecha Poznań zmienił Marka Saganowskiego. Za chwilę dobił piłkę, która po strzale Eusebiusza Smolarka odbiła się od słupka. Tak debiutanckiego gola Lewandowskiego na antenie TVP Sport komentowali Dariusz Szpakowski i były reprezentant Polski Andrzej Juskow. Dobrze korzystać, słupek, jest okazja na dobitkę i mamy drugą bramkę. Brawo! Życzyłeś tego Robertowi Lewandowskiemu, zresztą ja podobnie. Jest to chłopak, który ma instynkt. Na to, żeby na boisko wybiec w podstawowej jedenastce, Lewandowski musiał trochę poczekać. Stało się to 28 marca 2009 roku w meczu eliminacyjnym do Mistrzostw Świata 2010 z Irlandią Północną. W wyjściowym składzie znalazł się również w pierwszym meczu na Euro 2012. Turniej, który był rozgrywany w Polsce i na Ukrainie. W spotkaniu z Grecją w 17 minucie zdobył bramkę. Tak, tego gola na antenie trójki komentował Tomasz Gorazdowski. Znowu prawa strona, dośrodkowanie i Lewandowski gol! Gol! Robert! Lewandowski! Fantastyczne dogranie na główkę, piłka po koźle i grecki bramkarz nie miał nic do powiedzenia. Strzał w okienko! Polska, Grecja 1-0. Wszyscy nasi zawodnicy w okolicy. Mistrzostwa Europy dla Polaków zakończyły się we Wrocławiu po przegranej z Czechami. Kadra Franciszka Smudy po fazie grupowej miała zaledwie 2 punkty. Tak wtedy turniej w Polsce podsumował Robert Lewandowski. Byliśmy naprawdę blisko tego awansu, chyba nigdy tak się nie zdarzyło, że ostatni mecz w grupie decydował o tym, czy awansujemy. Można spekulować, czy grupa była taka, czy inna, ale Rosja, która była stawiana w roli nawet faworyta do dojścia do finału, odpadła też w grupie. To też świadczy o tym, że jednak te przygotowanie jest bardzo ważne. Rosja wyglądała w pierwszym meczu dobrze, a z każdej minuty słabo, a jednak tutaj chyba tego zabrakło. Robert Lewandowski swojego pierwszego hat-tricka w barwach narodowych zanotował podczas kwalifikacji Euro 2016. Do tego jeszcze strzelił 4. gola i tym samym stał się 8. zawodnikiem w historii, który zdobył dla polskiej reprezentacji 4 gole w jednym starciu. Po meczu raczej komentował drużynę niż swoje wyniki. Po tej pierwszej bramce trochę przystopowaliśmy. Zaczęliśmy czasami zbyt wolno piłką grać, za bardzo przytrzymywaliśmy i z tego wynikało właśnie, że nie mogliśmy tej kolejnej bramki strzelić, ale w drugiej połowie już wszystko wyglądało tak, jak powinno i grało się ofensywnie, strzelając wiele bramek, z tego na pewno jesteśmy zadowoleni. Ale to był dopiero początek. Potem w kwalifikacjach dodał jeszcze 9 goli, co dało mu w sumie 13 trafień, dzięki czemu został królem strzelców. Drugiego w tej kwalifikacji Tomasa Müllera wyprzedził aż o 4 gole. Ten wyczyn powtórzył w kwalifikacjach do Mistrzostw Świata 2018. Zdobył 16 bramek i został najskuteczniejszym piłkarzem w strefie europejskiej. Przez długi czas w historii polskiej piłki najlepszym strzelcem był Włodzimierz Lubański, który miał na koncie 48 bramek. Zmieniło się to w 2017 roku w meczu z Armenią, kiedy Lewandowski zaliczył 3 trafienia i osiągnął magiczną barierę 50 goli. Obecnie jego wynik to 82 bramki, ale to jeszcze z pewnością nie koniec. Znowu prawa strona, dośrodkowanie i Lewandowski, gol! Gol! Kazimierz Dejna, Włodzimierz Lubański, Zbigniew Boniek, Jan Tomaszewski, Jacek Krzynówek, Grzegorz Lato, Władysław Żmuda, Jerzy Dudek, Kuba Błaszczykowski i Robert Lewandowski. Kolejność przypadkowa, ale to właśnie trójkowa, wielka dziesiątka. Wybór subiektywny, ale takie wybory zwykle łatwe nie są. Tak właśnie brzmiała i wyglądała ta nasza wielka dziesiątka. Mamy 6,5 minuty do 8.